Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 9 sierpnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby apelują o odpowiedzialny odpoczynek nad wodą. W Mielnie ratownicy po raz kolejny musieli interweniować z powodu brawury jednego z turystów. IMGW ostrzega przed burzami. Władze Iranu twierdzą, że sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych nie uderzą w gospodarkę. Zaczniemy jednak od informacji z Górnego Śląska. Do wstrząsu o sile 3 stopni doszło w kopalni ROW Ruch Redutowy na poziomie 1300 metrów. Ewakuowano 14 górników. Nikomu nic się nie stało. Prace w ścianie, gdzie doszło do zdarzenia, zostały wstrzymane. Wyższy Urząd Górniczy otrzymał kilka zgłoszeń od mieszkańców o wyczuwalnych wstrząsach. Ratownicy z Mielna wydobyli z morza mężczyznę, który był już na pełnym morzu w odległości 3 km od brzegu. Nie mógł wrócić, prawdopodobnie zabrakło mu sił. Powrót do brzegu utrudniała też fala. Popłynęli po niego ratownicy na skuterach i zabrali na ląd. W akcji uczestniczyli też strażacy. Turyście nic się nie stało. Prawie każdego dnia ratownicy w Mielnie ratują tonących. Szczególnie dużo pracy mają teraz w czasie upałów. Stąd apel policji o odpowiedzialne zachowanie, które pozwoli uniknąć wielu groźnych wypadków. A o szczegółach Mariusz Pieśniewski. Najczęstszymi powodami utonięć są brawura i alkohol, mówi młodsza aspirant Małgorzata Konopko, na co dzień pracująca z policyjnym psem ratownikiem wodnym Nero. Alkohol zniekształca nam obraz otoczenia i własnych sił. Połączenie z wodą bardzo często kończy się tragicznie. Powoduje, że zaczynamy tonąć. Olsztyńscy wodniacy w edukacyjnym filmie internetowym mówią o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Aspirant Sebastian Fiłończuk, patrolujący brzeg z motorówki. Musimy wybierać kąpieliska strzeżone, zabezpieczone przez ratowników wodnych, wyznaczone odpowiednimi bojkami. Niestety upały sprzyjają nie tylko wypoczynkowi nad wodą, ale też dochodzi wtedy do większej liczby utonięć, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Nagłe wejście do chłodnej wody może doprowadzić do skurczu mięśni, może doprowadzić do szoku termicznego. Tylko w tym miesiącu w wodzie śmierć poniosło 46 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że film można obejrzeć na stronie Komendy Głównej Policji, policja.pl. Przypominamy, że dziś oprócz upałów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada gwałtowne burze. Mają pojawić się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Burzom będą też towarzyszyć ulewy, jak informuje Maria Waliniowska z IMGW. Żywioł jeszcze bardziej dał sobie znać w piątek. Wyładowania pojawią się we wschodniej połowie kraju i w centrum. Z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. I prognozujemy, jeżeli chodzi o wysokość opady w czasie burz, w piątek 25 do 30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie nawet do 40 mm. W czasie burz, zarówno z czwartku na piątek, jak i w piątek, porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. W całym kraju zdecydowanie chłodniej będzie w sobotę. Termometry pokażą wtedy od 22 do 26 stopni. Władze Iranu zapewniają, że przywrócone amerykańskie sankcje nie będą miały negatywnych skutków dla gospodarki kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Według jednej ze stron internetowych kojarzonych z najwyższym przywódcą duchowym Iranu, Ajatollah Ali Chamenei miał dzisiaj powiedzieć, że Irańczycy nie mają się czego bać. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Jawad Zarif w jednej z irańskich gazet mówił, że Stanom Zjednoczonym nie uda się zlikwidować eksportu irańskiej ropy. Argumentował, że mimo sankcji USA wiele krajów nadal będzie kupować ropę z Iranu. Przywrócone w tym tygodniu przez Waszyngton sankcje spowodowały, że część banków oraz firm z USA i Europy zdecydowanie zmniejszyła skalę współpracy z Iranem. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump ostrzegł, że przedsiębiorstwa, które prowadzą interesy z Teheranem, będą miały kłopoty w USA. Wcześniej Waszyngton zapowiedział, że przywróci sankcje, by zmusić Iran do rezygnacji z programu nuklearnego i rakietowego. Równocześnie jednak amerykański Departament Stanu przyznawał, że Iran wywiązuje się z podpisanego 3 lata temu porozumienia nuklearnego, z którego niedawno wycofał się prezydent Donald Trump. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od czasu, gdy Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, Waszyngton wznowił ataki słowne na Iran i oskarżył Teheran o podgrzewanie napięć na Bliskim Wschodzie i łamanie międzynarodowych umów. Przeciwnicy amerykańskiej administracji zarzucają władzom, że te są pod wpływem największych wrogów Iranu, Izraela i Arabii Saudyjskiej. To był serwis Trójki. To ciepła noc, od 19 stopni w Suwałkach do 26 w Koszalinie. W ciągu dnia znów dadzą sobie znać upały. Na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu, od 23 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach to rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. Druga sierpniowa premiera. Mojżesz Remiks. Słuchowisko Tomasza Mana. Wystąpią Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Marek Otwinowski. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat. Mój plan. Genialny plan stworzenia wybranego narodu. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. 5 minut po północy na trójkowym zegarze. Siedem minut po północy, po ciemnej stronie mocy. Witam serdecznie, Aleksandra Kaczkowska. 556 wydanie. Za konsuletą Ława Wichrowska rozpoczęła swój dyżur i do 6 rano dyżurować będzie, a my do 2 spotykamy się, jak zwykle. Niespiesznie do dnia codziennego, szczególnie po wczorajszym dniu. I w takim razie może jeszcze chwilę zostaniemy w tej naszej cichej zadumie. Mniejsi. życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Trzeba było w naszym, w moim zeszycie. Śpi spokojnie, a my zostaniemy jeszcze chwilę i postaramy się walczyć dalej. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Smoke on the wind. seem to collapse over the sea of my thoughts, and the net comes creeping over the common I'm caught, and all is lost in a storm of something sinister. I leave to go away. The lazy sun burns a hole, and I remember those dying words you said. Fade out

Świat dookoła pędzi spiesząc do dnia następnego, a ja chyba wolę zatrzymać się w tej chwili, pobyć dłużej, szczególnie tu i teraz z wami. Brakować nam ich będzie, czasem mniej zauważalnie, czasem bardziej. I wrażliwości, która tak bardzo spójna z naszą była i jest. Wspominając Korę, dziś wspominamy też Johanna Johanssona, który odszedł w tym roku, i wspominać będziemy oczywiście Tomasza Stańkę. Jeszcze przed końcem audycji.